أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. سورة الفاتحة مكي سورة دي ترتیب قرآنی کی اول سورت دے اور ترتیب نزولی کی پنجم نمبر سورت دے. دا مکی او دا مدنی تفصیل او داغی تفسیر دا بیان شیو. دا تعوذ او دا تسمی تفصیل او داغی تفسیر بیان شیو. قرآن کریم کے بعضی صورتوں نے داسی دی کیا ڈیر فضائل لری پا حدیث مبارک و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داغی فضائل بیان شوی. فاغ صورتوں کی یو صورت سورۃ الفاتحہ دا. یو سو آغا فضائل چی پا حدیث مبارکو کی ذکر شوئے دے در سورۃ الفاتحی. پا صحیح حدیث کے راغلی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگر روایت ذکر کرے دے. حاصل و خلاصہ دا غی دادا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے و د جمعات نا دعوت النومخ کی عزت آتا دا قرآن کریم عظیم ترین سورت خیمہ د جمعات نا بلاوتی نہیں بیا کرے چی د جمعات نا وتون ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا خبرہ وریاد اکللا پید اللہ پیغمبر تارا تویلیو چی دا وطل نومخ کی عزتا تا یو دا قرآن کریم عظیم ترین سورت در خیمہ بیغ سورت کم دے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغتو فرمائل الحمدللہ رب العالمین یعنی سورت الفاتحہ ہی سبع المثانی او ویداد قرآن کریم عظیم سورت دے دا لوی سورت دے دا قرآن کریم دا صحیح حدیث دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا روایت ذکر کرے دے. پا بد روایت کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائے لیوں وے الا اعلمک سورۃ ما انزلت بالتوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلها الا اعلمک سورۃ ما انزلت بالتوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلها وجتا تا اغ سورۃ درون خیمہ چاغا دا آغا شاند کی سورت پا تورات کی پا انجیل کی اور پا قرآن کی بل ذکر ندے نازل شوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغتا الحمدللہ رب العالمین دا سورت الفاتحہ تو خودلا بے آغا سورت دا دے ما انزلت فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلها دا ډیر فضیلت والا سورت دے دا. امام مالک رحمت اللہ علیہ موتا کی دا حدیث ذکر کرے دے. او ایک امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک کی دا روایت ذکر کرے دے. دا درہم حدیث چی صحیح حدیث دے امام بخاری امام مسلم امام ابو داود رحمت اللہ علیہ پا مختلف و الفاظ و سراغ روایت تکر کرے دے دا غیم خلاصہ بے ما ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ دا خل ملگر سرا پا سفر بند روانو دا تشکیل مجاہدین دی ملگری دی دیو دا یوکلی والنا دا ملمستیا مطالبہ اکلالا بگی شوی دی پلار بند روان دی دا اللہ تعالی دلاری ملمان دی دا یوکلی والنا دا ملمستیا مطالبہ اکلالا اگی دا ملمستیا نا انکارو کا دیو پا کلی بانی ورتیر شول پا دغه وخت کې الله تعالی یو مار یا لړم د کلی پا دغه مشر بانی مسلط که آغای وچی چو اغا خلکو د دیو نا د دم مطالبه وکلله چې زمونږ مشر زمونږ ملک زمونږ د کلی سردار مار یا لړم چې چلی دی اغا دم کیا نو صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم اغیو تویر لے یو سم چروڑای نراکا والا اشرم قوم خوشی خوشا کی یو سم در مطالبه و کلمیل مستیام میل مستیام رات نراکا والا یہ منگل با عوض راکاوی علا بلدہ دا سڑے دم کو انا خودی لی پا دی زیبانی مڑکی ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ عرفا چی دا او اغای پا سورة الفاتحہ بانی دم کا وکارتے پی سورة الفاتحہ ویر اللہ بس اللہ تعالی بالکل روغ رمٹ کا مختلف روایت راغلی دی خلی کن دیرش گڑی دا غین واغستلی گڑی بیزی پا یو دم مان دی دی وضاحت با ورست راضی پا خپل زیبان نی پا دم باندے پیسی اغسطل دا جواز لری کن لری او بالکل لری پا نیت دا علاج باندے چی قرآن کریم اول وستلیشی پا غیبانی پیسی اغسطل سی دی کل چی اصالی زی ڈاکٹر تا آغا تا اول دا وی وڑی پرچی روپے ورکے ڈاکٹر خود سا تذکوری ولی نو ہی کنا نو را لرگی چای نو را بلی او سکار کئی معمولی پا پرچه بانی یو سو کر خیرا که گی دو سو دری سو پیندو سو روپی تیول پیس واخلی بیا اتراسون و معاینات و تستون یا دوایانی اغزان لی بیا اپا روپو بانی اخلی خونن سبا خلق پدی کدیر بیکار ای پا داکترانو مانی بگردیدلی گردیدلی پا لکون روپی بتی لگیدلی خشوی بوم نی بیا کله یو عالم ته ورشي هغه ته دم کی الله تعالی ښه کی هغه سو روپی ورکی شل روپی یا لس روپی شل یا لس په دې نه زیاتی نه او دسې به هم وایوی په لکون روپی رانه ولګېدلې وای ستړی شوم په ګرځولو باندې وای الله تعالی را لستا دم ښه کوس. ابو سعید خضری رضی الله تعالی عنه هغه سردار د قوم دم کا چې مار یا لړم چې چلی و پا سورة الفاتحة باندی وکرته سورة الفاتحة والوستلا بس اقا اللہ تلاخه که بیوستم را لمن مستیم نرا که ولا دیرش گڑی بیزیتی واقستلی نو دا دم سورت ته دا صحیح حدیث ته امام بخاری امام مسلم امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دا روایت دیگر کرده دی سلورم فضیلت دا دی سورت چی پا احادیث و صحیحه و کراغله دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمونگ سر ناسو او جبریل علیہ الصلات والسلام هم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر موجودو دا بر طرفنا دا اسمان دا طرفنا یو آواز واوریدلی شو جبریل علیہ الصلات والسلام اسمان طرف تا نظر وکا او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل وی دا دا اسمان دروازہ وا دا نن نمخ کی تر اوس پوری چرتا نو کلاو شوی دا دین یو دا اللہ تعالیٰ پا ملائکو کی یو ملک را کس شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه او وی فرمایل ابشر بنورین قد اوتیتهما لم یعطهما نبی قبلک و پاغ دور ناگان باندې تا ته زیر درکوم دا به تا ته درکېدلی شي ستا نه مخکې هیڅ یو پیغمبر ته دا نه دي ورکلی شوي. هغه دوه رڼاګانې کومه دي؟ فاتحة الکتاب و خواتیم و سورة البقره. یو سورة الفاتحه ده او بل د سورة البقره آخرنی آیاتونه. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. جبریل علیه السلام می وی دا اسمان دروازه دغه مخکې د دېنه چرته نه وکولاو شوي. الله تعالی یو ملک راولېږه نبی علیه السلام ته ردی خبرې زیر ورکه دا سورة الفاتحه او د سورة البقره آخرنی آیاتونه وی د دوه رڼاګانې دي په دې باندې خوشحاله شه زیر درکوم او ستا نه مخکې دا هیڅ یو پیغمبر ته نه دی ورکلی شوي. سورة الفاتحه او د سورة البقره آخرنی آیاتونه دا صحیح حدیث دی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او دغه سی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ هم دغه روایت ذکر کړی دی. پنځم فضیلت دی سورت دا دی. یو روایت کې راغلی دی امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ مستدرک کی ذکر کړی دی. دغه سی امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی او سنن دار قطنی کی موجود دی روایت. د دې سورت یو فضیلت دا دی چې دا سورت د قران په ځای باندې کار کوي او باقی قران د دې په ځای باندې کار نه ور کوي. کچا په ارکات کې دا ټول قران ولوسته سورت الفاتحه ونولي نو کار ور نه کنه او دا سورت الفاتحه د نور قران په ځای باندې کار ور کوي. که ټول قران سو کول ولي سورت الفاتحه په منځ کې ونولستله خو منځ خراب شو. نو دا داسې یو سورت دی داسې عظیم شان سورت دی. دغه بیا ځان له موضوع ده چې دا سورت الفاتحه لوستل دا فرض دی که دا واجب دی بنا بر اختلاف اقوال. عند الاحناف دا واجب دی خو مونځ خو بیا هم پاسېدېږي واجب الاعاده دی چې واجب پرېښودلی شي. شپږم فضیلت دری دا دی په صحیح احادیثو کې ردی ذکر راغلی دی دا سورۃ الفاتحه بل فضیلت دا دی چې دا د الله تعالی او د بندا په منځ کې دا خبرې دي دا تقسیم ده. دا دی سورۃ الفاتحه یو تفسیر هم دی په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ هغه روایت ذکر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی وی قسمتی الصلاۃ بینی و بین عبدی من زما او زما د بنده په منځ کې تقسیم شوی دی. نو بیا الله تعالی فرمای وای کله چې زما بنده وای الحمدلله رب العالمین نو الله تعالی فرمای حمدنی عبدی زما بنده زما حمد وای. بیا کله چې بنده وای الرحمن الرحیم الله تعالی ته جواب ورکی اسنا علی عبدی اسنا علی عبدی زما بنده زما ثنا ویللا. او کله چې بنده وای مالک یوم الدین نو بیا الله رب العالمین وای مجدنی عبدی زما بنده زما لوی بیان کلا مجدنی عبدی. او بیا کله چې بنده وای ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله تعالی ته جواب ورکی هاذا بینی و بین عبدی دا زما او زما د بنده په مند کې شو. نو ایاک نستعین دا الله تعالی نب کې مطالبه ده او ایاک نعبد نو دا د الله تعالی عبادت شو. هاذا بینی و بین عبدی الله تعالی وی دا زما او زما د بنده په مند کې شو. بیا کله چې مؤمن مسلمان وی اهدنا الصراط المستقیم نو الله تعالی او ته وی هاذا لعبدی ولعبدی ما سأل بس دا د بنده لپاره ځکه خو دعا د کړم بنده غواړي او زمانه چې دا بنده څه غواړي زه به تاغه ورکوم. نو قسمتی صلات بینی و بین عبدی د سورۃ الفاتحی د دیو جنا محدثین او مفسرین او فقهاء کرام دې کې یو مسله لیکلې ده، وای په کار دار چې امام صاحب په یا منکون کې د قران د سورۃ الفاتحی تلاوت کوي، سورۃ الفاتحه وای په مانځه کې په کار دار چې یو یو آیات ځان ځان ولولي، ځکه مخکې تاسو ته موي کنه دغه حدیث کې راغلل کله چې بنده وای الحمدلله رب العالمین الله ته جواب ورکي حمدنی ربی، الله تعالی وای حمدنی عبدی، او کله چې ایاکنا الرحمن الرحیم وینو اثنا علی عبدی الله ته جواب ورکي، او کله چې وای مالک یوم الدین الله ته جواب ورکي مجدنی عبدی. نور دیو جنا علماء لیکلی دی بهتر ادا رچی کلا سورۃ الفاتحه په مانځ کې لوستل کیږي نو چې یو یو آیات جدا جدا ولوستل شي افضل طریقه دی غدا، نو په هر یو آیات باندې وقف کول دا مستحب دی او دا غوره کار دی، البته لازم او فرض نه دی که په یو صاحب باندې چا د سورۃ الفاتحه دوه درې آیاتونه ولوستل نو مستحبات نے خلاف کار وک غیر اولا کار وک. نو سورۃ الفاتحہ دا ډیر فضائل لري، په قران کریم کې نورم داسي سورتون شته دي چې هغه ډیر فضائل لري، بل یو فضیلت لري سورۃ تفسیر غرائب القرآن یو فضیلت ذکر کړی دی، وقال الشعبي سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمائل دي اذا تللت كل شيء تبي مارشي اذا تللت او اشتكيت كم زيبان دي درد راشي فعليك بالاساسي تشفی بی اذن اللہ تعالی، وی کلچ مریض شی یادی پیو زیبانی درد راشی نو اساس القرآن تا توجہ کا، اساس القرآن سورة الفاتحہ دا، نو دا اللہ پا حکم مانی بتا تا شفا ملاوشی. دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پا روایت بانی دی تفسیر غرائب القرآن دا ذکر کری، نو دیر دا فضیلت سورت دی دا. بل یو روایت کراغلی دی دا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت باندی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ مرفوعا، یعنی نبی علیہ السلام تر دی حدیث رفع کی، وی فاتحة الكتاب شفاء من کل سم وفی روایت شفاء من کل دائن. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دی فاتحة الكتاب شفاء من کل سم سمی لکی گی پا عربی کی زہر تو لکی گی ہر قسم زہر دی یا من کل دائن ہر قسم مرض دی دا غیر پا رسورة الفاتحہ دا علاج دی. سننی دارمی کی دا روایت تکر شوی دی، نو مومنان مسلمانان لپکار دی چی با سورۃ الفاتحہ بانی خپل علاج وکی با سورۃ الفاتحہ بانی. شیخ دشاپور رحمت اللہ علی دا سورۃ الفاتحی پا پزائلو کی یہ وظیفہ ذکر کرے دا حاشیہ دا نصر المرجان مانی دا غشت دے وی دا کم یو مومن مسلمان یو حاجت دے او حاجت دے نو پورا کی گی نو اغلا فکار دا رچی سلوی خورزی دا سحر دا سنت او دا فرض پمیند کی سحر کله وخت داخل شي نو سنت وکي او فرض اعلان دي کړي، نو دا سحر دا فرض او دا سنت پمیند کی سلوی خورزی سلویخ کرتا یو سلویخ کرتا دا بسم الله سره سورۃ الفاتحه دی وی او بیا دی د الله تعالی نه د خپل حاجت د پاره دعا وغواړي، الله تعالی به حاجت پوره کړي. دا سحر د سنت او د فرض په منځ کې، کله چې سحر سنت کی او فرض مون دلانه دی کړي، سلوی خرزی یو سلوی کړه تا د بسم الله سره سورۃ الفاتحه دی اول ولی الله رب العالمین بیغا حاجت پورا کی، نصر المرجان پا حاشیہ باندی شیخ دا شاپور رحمت اللہ علیہ دغا ذکر کردی دی. او دغا سی درس قرآن پا نمبانی یو تفسیر دی، تفسیر درس قرآن دا اشرف علی تانی رحمت اللہ علیہ اغیم دغا ذکر کردی دی. وی کلچی یو مومن مسلمان حاجت لری یو ضرورت ولری، نو بس دغه صورت دی اول ولی دا سورۃ الفاتحه د سحر د سنت او د فرض په منځ کې، او د الله رب العالمین نه دی دعا وغواړي، الله تعالی به حاجتونه پوره کړي. زمونږ او تاسو ډیر حاجتونه دي، په کاردار چې مونږ او تاسو د الله تعالی نه دعا وغواړو او په اخلاص سره وغواړو، الله تعالی به زمونږ او تاسو حاجتونه پوره کړي. علامہ نصاب رحمۃ اللہ علیہ ددی صورت پر فضائل کی او ډیر عجیبہ فضیلت ذکر کرے، اگر کپا حادیث کی داغی ذکر نشتہ دے اور ډیر عجیبہ خبر ذکر کرے. علامہ نصاب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر غرائب القرآن کیا ہوئی وی ومن فضائل هذه سورتی انه لم یوجد فیها ساء، وی دی صورت پا فضائلو کی یو پا دیلت داری چی پا دی صورت کی بعضی حروب دانشتا دی، وہ حروب دی پا دی صورت کی اغنشتا دی، یو پاگی کی سادہ لم یوجد فی حساو وی وہو ثبور، او ساد لارت کی پا ثبور باندی، او بیاد قرآن آغایاتو نم سر دیگر کردی دی. اللہ تعالیٰ فرمائی لا تدعو اليوم ثبورا واحدا ودعو ثبورا کثیرا، سورۃ الفرقان سور لسم آیت کی برش نوی بدی کی سا نشتا دے و سا دلالت کی پا ثبور باندی. دویم وی بدی سورۃ الفاتحہ کی جیم نشتا دے، جیم او جیم وہو جہنم، سورۃ الحجر کی براشی و ان جہنم لموعدہم اجمعین، سورۃ حجر دری سلو اختم آیات کے دغدی کر شوی. درم ویدی صورت کی خانش ترے خا وهو الخزیو، وی سورۃ تحریم کے وراشی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، سورۃ تحریم اتم آیات کی. سلورم وی پدی صورت کی زانش ترے زا وهو الزفير والزقوم، دا زفیر دے او زقوم دے، دغس وی پدی صورت کی شین نشتا دے، وهو الشهيق لهم فيها زفير وشهيق، سورة يهود يوصل شپغم نمبر آیات کی براشی، دغس وی دی صورت کی زوا نشتا دے، او زوا انها لزوا دا اور لمبی دی، سورۃ المعارج کی وراشی پن لسم نمبر آیات کی کلا انہا لضا، او بلوی پدی سورت کی فا نشترے فا وہو الفراق، سورہ روم سور لسم آیات کی وراشی ویوم تقوم الساعت ویوم اذی یتفرقون، نوی دا حروپا پدی کی نشترے سورۃ الفاتحین، اللہ تعالی دا حروپ لری کڑی دی، وی دا ټول حروف دلالت کوي په عذاب باندې، او بیا دا ذکر کوي وی دا حروف وهي بعدد ابواب جهنم، د دې حروف تعداد دا تعداد د دروازو د جهنم دی، لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم، و دروازې دي د جهنم، وی دا وه حروف دي چې دا دلالت کوي په دغه باندې د الله تعالی په عذاب باندې. نو اخیرا نئی خبر اکڑی دا اس مقصد تیسر آوا تھا، پدی پا سورة الفاتحة کی ثا نشت دے، سورة الفاتحة کی جیم نشت دے، سورة الفاتحة کی خا نشت دے، زا پکی نشت دے، شین پکی نشت دے، زوا پکی نشت دے، فا پکی نشت دے، نو اس معنی شولا وہ حروب دی دا جہنم وہ دروازی دی، وہ دا وہ حروب دلالت کی پا عذاب باندے، نو داوی ان من قرأ الفاتحة تا نجا من جہنم ومن دخول ابوابها، وس چاچ سورۃ الفاتحہ پہ اخلاص سر او پہ صحیح عقیدے سر اول وسطلا ان من قرأ الفاتحة تا نجا من جہنم ومن دخول ابوابها، دا وہ حروف دی دا پکی نشترے، دا دلالت کی پا عذاب باندی، او بیا دا حروف دا جہنم دا دروازو پہ مقدار بانی، داغی دشمار پہ مقدار بانی دی، نو اللہ بے دا جہنم نم بچ کی چپاغی کی عذابون دا اللہ تعالی دی، او دا حروف قدی صورت کی نشترے، نو دا صورت چی دی اولوست اللہ تعالی بری دا جہنم دا دروازو نم بچ کی، بیاوی وی وتخلص من درکات النار وعذابها، دا عذاب ان ال دا جہنم چرے خپل درکات دی، دا غی طبقات دی، دا غی نبی اللہ تعالی بچ کی، تفسیر غرائب القرآن دغه وضاحت ذکر کړی دی، والله اعلم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ ټول صفاتنا د اولوہیت، ټول صفاتنا د خدای توب خاص ته الله تعالی د پاره دی، رب العالمین چې فالون کې د مخلوقات دی، فالون کې د مخلوقات دی، نو دا او فضائل د دې صورت اغا فضائل چی پا احادیث و صحیحہ کی دا غی ذکر شئو، دا دوی میں خبرم دا دی سرزدہ کی، دا قرآن کریم کی وار دیر سورتون دا سی چی اغا دا غی اسامی زیادی، دا غی نمون زیادی، نو دا قرآن کریم پا اغا سورتونو کوئی چی پا داغی نمون زیاد تی، یو سورت پا اغی کی سورت الفاتحہ دا، دا دی نمونم دیر دی، دا دی سورت نمونم دیر دی، او تاسو ویلی دی پا کتابونو کی چی کسرت دا اسامی و دلالت کئی پا شرافت دا مسما باندی، لکا مخ کی امتاز تو دی کرشوی پا اصول کی دا قرآن کریم نمون سو دی پنزا اویا یا پنزا پندو سعلمو دی کرکڑی دی، دا دغم دلالت کئی پا شرافت دا مسمہ باننے، یا سو نمون دی کرکو دا سورة الفاتحی، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دولس نمون دی کرکڑی دی، اور دیر علماء کرامو دا دی سورت نمون دویش نمونه ذکر کړی دی، مفسرین ټول امام قرطبی رحمت الله علیه دا غینه دولس ذکر کړی دی، او دا نور نمونه ذکر کړی دی علامه آلوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کی، دا غی لگ اختصار ذکر کو، وجر تسمی اغنم او وجر تسمی، اول د دې سورت نوم دی سورۃ الفاتحه یا فاتحۃ الکتاب، نو فاتحہ راضی پمانا د کولا وحل سرا، راضی پمانا د شروع کول سرا، منظم پدی بانی شروع کی، نو دغه سی د قران شروع پدی بانی کیږي، کله چې ته قران کولاو کی نو بس اول تا سورۃ الفاتحہ په نظر باندې راځي، زکه او ته سورۃ الفاتحہ وای، دویم نوم دری سورۃ اعظم سورۃ، لکه مخکې ردی حدیث کې ردی ذکر راغلی و لأعلمنک اعظم السورۃ، دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت، دا سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کې ذکر شوی، مخکې فضائل کې ذکر شول، اعظم السورۃ لأعلمنک اعظم السورۃ فی القرآن، دریم دی سورۃ تا سورۃ الصلاۃ ولیکی، زکا دا پا ماندھ کی لوستلے کی قسمتی صلاتو بین و بین عبدی، اگا حدیث کی ذکر شیو کر، اگا محکم چوری دلی بس خبر آسان دا، چلو رم نم دلی سورت سورت الحمد دیں، ذکا د دې شروع او ابتدا شوی د په الحمد سره په دې کې د الله تعالی حمد دی. الحمد لله رب العالمین. پنځم سورت د دې سورت پنځم نوم سورت اساس القرآن. سور اساس القرآن اساس ویلی کیږي بنیاد ته. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول ذکر کرے دی وی دا بنیاد دا قرآن دے ذکر چی دا پا ابتدا دا قرآن کریم کی دا سورت راغلے دی ذکر ہوتا ویلے کی اساس القرآن بنیاد دے بنیاد اول اول دا ذکر شے دوے موجہ امام قرطبی ذکر کرے دا وی سورت الفاتحی تا اساس القرآن ذکر وی چې دا قرآن ټول مضامین په دې صورت کې جمع شوی دي ځکه ورته اساس القرآن وایي. شپږم نوم د دې صورت السبع المثاني هغه صورت دی چې په هغې کې اووه آیاتونه دي او هغه بار بار لوستلی کیږي. دغه په حدیث کې راغلی دي. اووم نوم د دې صورت القرآن العظیم غټ قرآن دی ذکا تمام علوم دو قرآن کریم آغا پر صورت کی ذکر شوی. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم یو تفسیر دار چ مراد درین سورۃ الفاتحہ دا رسو وخل زبان دا راضی. اتم سورۃ اتم نم دری سورۃ سورۃ تعلیم المسئلہ پدی سورۃ کی دا سوال او دعا طریقہ خود لے شوی دا دیر پناشنا طریقے وانی. اول الله تعالی خپل صفات ذکر کړی دي او بیا دعا ده. در منصور دغه ذکر کړی دغه سیدی سورت ته سورت الشفا ویل کی لکه مخکې تاسو ته ما حدیث ذکر کا فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. سورت الفاتحه کې هر قسم علاج دا هر قسم مرض علاج په دې سورت کې موجود دی. سنن دارمی کی اگر روایت ذکر شیو. لسم نم دری سورت دیتا سورت شکر ویلے کی چکل دی الحمدللہ ویلن دار اسو شکر دے داد شکر بنیاد دے دا اللہ تعالی دنیمتنو. یو لسم نم دری سورت سورت تفویض دے پدی کی زان سپارل دی اللہ تعالی تا و ایاک نستعین. دولسم نم دری سورت سورت الرقیہ داد دم سورت دے لکہ حدیث کے راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تویلیو وما ادراکا انہا رقیہ پیتا تو سب پتہ رہا تا خبری پدے بانیچے دار دم سورت دے آغا پیم سمکار کرے. حدیث میں توائی کن امام بخاری اگر روایت ذکر کرے دیرش گڑی بیزی پی واغستلی سڑای پی دم کا دیرش گڑی بیزی پی واغستلی. نبی علیہ السلام تا جکر دا واقعی آویر اللہ پید اللہ پیغمبر ما خدا سکارو کو پیتا تا سپتر ویدار دم صورت دے کن خدی کردی مخی راقی وضاحت دی کرشو. امام بخاری اگر روایت دی کر کردی دیار لسم نم دری صورت صورت الكافیہ دی صورت تا صورت الكافیہ زکوی چی دا کافی دے دا طول قرآن نا او نور قرآن د دې په دې باندې نه کافی کیږي. مخکې هغه روایت هم ذکر کړه لکه څوک سورۃ الفاتحه ونه وایي او ټول قرآن وایي په یو رکعت کې نو بیا یې مونځ نه شو صحیح. بنا بر اختلاف اقوال یا فرض ده او یا واجب ده. تفسیر تیسیر الرحمن هغې دغه وجه ذکر کړې ده. څوارلسم نوم د دې سورۃ سورۃ الواقعه دی سورۃ الوافیه وافیہ سورۃ الوافیہ او تذکر ویلے کیگی چی دا فماند کی پورا لوستلے کیگی کچا دا سی اوکلل یوم سلم تاستا اس معلومی گی. دا قرآن کریم کی پا نور قرآن کی دا قانون دے کچا پا یو رکات کی نیم سورۃ الوستا دا غمونز کیگی خو کچا پا سورۃ الفاتحہ کی نیم سورۃ الفاتحہ ولوستلہ و نیم اون الوستلہ آن تردی که یو آیات ام پدی کی پاتی که منجے بیم نکی. سورة الوافیہ یعنی اغا سورت چی دا با طول پا ماندہ کلولی پا خلاف دا نور سورتون ماننی پا قرآت کی که نیم سورت دی اول وستا نو بیا هم منز کی بیم سیدی دیو جنہوں تو سورة الوافیہ ویلے کی. پن لسم نم دری سورۃ المناجات دے لکه مخکې حدیث کې ذکر شول په دې کې د الله تعالی سره جرګه ده. دیو جن علماو ذکر کړی په کله چې مانځه کې ودرېږي او سورۃ الفاتحه دې شروع کړله نو زړه کې داسې راواله چې زه د الله تعالی سره جرګه کومه. لکه مخکې تاسو ته ما هغه صحیح حدیث وایه کله چې بنده وایي الحمدلله رب العالمین نو الله تعالی ته جواب ورکوي حمدنی عبدی الرحمن الرحیم وی نوی اللہ تعالی وی اثنا علی عبدی مالک یوم الدین چی مجدنی عبدی نو دا اللہ سره جرګه ده. نو علماء لیکلی دي کله چې مانځه ته ودرېږه او سورۃ الفاتحه شروع کوي نو بس لکه دارا ولی زه دا اللہ سره جرګه کوم نو بیا به څومره توجه باندې سړی مونږ کوي. شپاړسم نوم درې سورۃ سورۃ الواقعہ واقعہ د وقایتون ندی په معنا د حفاظت کوونکې صورت دی ده. ولسم نوم درې صورت سورۃ ام القرآن دا سورۃ ام القرآن دی ام راضی په معنا د مرجع سره او ام راضی په معنا د مور سره دی صورت ته ام القرآن ولې وی لکه څرنګه چې مور د اولاد د فارا مرجع وی که هر څوک یو بچی ډیر واخلی خو چې مور نه و بیا ماغه په تکلیف کې هغه جاړي خو کله چې وته مور میلاو شي بس هغه غلش. نو دغه سی سورۃ الفاتحه دا مرجع دا د فارا د مزامین او د قران کریم اوس هغه څنګه دا نو دې کې بلګ وضاحت باندې ځان پوهې کوي. دو درې طریقې دا غی ذکر کړی دي علما کرامو چې سورۃ الفاتحه ته ام القرآن وای دا قران کریم مزامین په دې سورۃ کې څنګه جمع شوی دي نو غی باندې ځان پوهې کوي. یو طریقه دا غی داده عام چې زمونږ استادانو به دا غی ذکر کاو وای قران کریم تقسیم دی څلور حصو ته. اول حصہ د سورۃ الفاتحه نه تر د سورۃ الانعام پورې ده. په دې کې څلور سورتونه دي او په دې کې یو مسله بیانېږي بأن الله خالق لكل شيء الله تعالی د هر شي پیدا کوونکی دی دا مسله په دې کې بیانېږي. د سورۃ الفاتحه نه تر سورۃ الانعام پورې د قرآن یو سورت د قرآن یو حصہ ده او په دې کې بیان د خالقیت د الله تعالی دی. دویمه حصہ د سورۃ الانعام نه تر د سورۃ الکهف پورې ده او پاغی کې دور سورتونه دي او پاغی کې مسله د ربوبیت ته الله تعالی بیانیږي المربی لکل شین هو الله. او دریمه حصہ د قران کریم بیا د سورۃ الکهف نه تر د سورۃ الثواب د سورې ثواب پورې ده او پاغی کې شپاړه سورتونه دي او پاغی کې بیانیږي مسله د برکاتو المبارک فی کل شیء هو الله. سلورم حصہ د سورې سبانه تر اخیر د اخیر د قران پورې ده او په هغه کې یو اتیا سورتونه دي. هغه کې احوال د اخرت بیانېږي نفی د شفاعت قهریه بیانېږي ځان په خبر باندې پوهې کوي. نو قران سلور حصې شولې او په دې کې مضامین ذکر شول سلور. اول حصہ د سورۃ الانعام پورې پدې کې بأن الله خالق لكل شيء دویم حصہ تر د سورۃ الکهف پورې پدې کې مسله د ربوبیت المربی لكل شيء هو الله او دریم د سورۃ الکهف نه تر د سورۃ سبا پورې او پغې کې المبارک لكل شيء هو الله او څلورم حصہ تر اخره پورې او پغې کې نفی د شفاعت قهری احوال د آخرت بیانېږي اس دا سلور مضامین فی اللہ قرآن کریم. نو سورۃ الفاتحه تا ام القرآن ذکوی الحمدللہ کی اشارہ دا اولنی حصے تا الخالق لکل شیء هو اللہ پر رب العالمین کی اشارہ دا دویم حصے تا المربی لکل شیء هو اللہ او پر الرحمن الرحیم کی اشارہ دا دریم حصے تا المبارک لکل شیء هو اللہ او پا مالک یوم الدین کی اشارہ دا سلورم حصے تا چی احوال دا آخرت تا غبیانی گی نفی دا شفاعت قہری اس پہ خبر باندې پوه شو لے نو سورۃ الفاتحہ دا ام القران شو لے دا زمونږ استادانو دغه طریقہ دی طریقہ باندې دی بیان کو دویم طریقہ دم ډیره بهترین طریقہ دا هغه دا دا لگ الفاظ کی تغیر و تبدیل لازی امام بحقی رحمت اللہ علیہ اور روایت کی کرکڑے دیں اللہ تعالی یو سلسلور کتابوں دا نازل کرے دی سل صحیفی دی اور سلور غٹ کتابوں دی بیا اللہ تعالی دا دی طول و علوم ایخو دی پا سلور کتابوں کے تورات کے انجیل کے زبور کے قرآن کریم کے او بیا د دې نور کتابونو علوم په قران کریم کې خوذلی او بیا د قران کریم علوم الله تعالی کې خوذلی دي په حوامیم سبعه کې حامیم حامیم ورست وراشد دغه تفصیل او بیا د حوامیم علوم الله تعالی خوذلی په سورۃ الفاتحه کې او دا سورۃ الفاتحه علوم الله تعالی خوذری په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې او دا ایاک نعبد و ایاک نستعین علوم بیا کې خوذلې شوې دي په بسم الله کې او دا بسم الله علوم کې خوذلې شوې دي په لفظ د با کې اگر که باز په دې باندې رد کړي وې دا خوذری نور قران د پاره تنقیس ده نه دا لیکل دي هم په سرینو بس دادا اللہ رب العالمین اغا بادشاہی دا سمندر پا یو کزا کی بن کڑے دا نظر طول کتابونا اللہ تعالی را لی گلی دی یو سلسلور دا غی علوم بیا پا سلورو کی دی دا سلورو علوم بیا پا دی قرآن کریم کی دی دا قرآن علوم پا حوامیمو کی دی او دا حوامیمو علوم پا سورۃ الفاتحہ کی دی او دا سورۃ الفاتحہ علوم ایاک نعبد و ایاک نستعین او دا غی علوم پا بیا پا بسم اللہ کری او دا بسم اللہ علوم بیا پا لفظ دبا کری نو سورۃ الفاتحہ دا ام القرآن چولا دا ام الکتاب چولا دا دا طول کتابونو مرجع چولا دا شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فتح العزیز کی ذکر کرے دی دا غسی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ پا اتقان کی دا ذکر کرے دی شیخ دشاپور رحمۃ اللہ علیہ نصر المرجان کیم دا ذکر کری دی بے تغیر ماخا لگ لگ تغیر بب کی بخبرو کی خو مضمون ہے دغ دے او دغ سے علامہ نصابری رحمۃ اللہ علیہ پا تفسیر غرائب القرآن کیم دا ذکر کری دی او بیا داغیر پا رہے ڈیر بہترین وجہ ذکر کری دا تستما داغی ذکر کرے وہی پا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بعد استعانت دا پارا دا نو بندہ چی دا اللہ تعالیٰ نا امداد طلب کی بس دا ڈیر لوی خبر دا او یا وی بعد الساق دا پار دا نو مانا دا شوالا چی پا اللہ تعالیٰ سر تا پیوس کی گی دا اللہ تعالیٰ سر استا ایسال لازی ویسال لازی دا اللہ تعالیٰ سر نو دا طول علوم بیا پا بسم اللہ کی جمع شوی دا حوالی میں رد ذکر ویلی چی بازی پا دیبانی تا استعمال چی رد کئی نو شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فتح التفسیر فتح العزیز کی دغه ذکر کړی دی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ په اتقان کی ذکر کړی دی شیخ دشاپور رحمت اللہ علیہ ذکر کړی دی او دغه سی علامہ نصابری رحمت اللہ علیہ په تفسیر غرائب القرآن کې دغه ذکر کړی دی نور تفسیرونو کې به می دغه کې مونږ کتلې په دغه کې موجود دی دا امام راضی رحمت اللہ علیہ یو بل وجه ذکر کړی دا غم ډیره بهترین وجه ده کیا دے کئی پیدل درکے وی سورۃ البقرہ تا سورۃ الفاتحہ تا ام القرآن اولی وی اغوی غالباً پا قرآن کریم کے شپگ اصول بیانیگی پا طریقی دا کثرت سرا دیر شپگ اصول بیانیگی یو ذکر کی گی توحید دا اللہ تعالی دادا امام راضی رحمت اللہ علیہ پا دا غبانی ارتویم دویم رسالت او درم احوال دا قیامت بیانیگی او سلورم احکام او پنزم احوال المؤمنین او شپگم احوال المنکرین ذکر کی دا شپگ مسائل چرے دا عام پا قرآن کریم کے بیانیگی توحید دے رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، نو احوال دا قیامت دی، احکام دا اللہ تعالی دی، احوال المؤمنین او احوال المنکرین، دا شپگ اصول وی پا قرآن کی دیر بیانی گی. نو سورة الفاتحی تا ام القرآن ذکوئی چوئی پا سورة الفاتحی کی دا شپگ قسم اصول دا بیان شوی دی. راشی او گر یغی تا الحمدللہ کی ذکر شوی دی توحید دا اللہ تعالی، اهدنا الصراط المستقیم کی رسالت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبکی اشارہ دا، او مالک یوم الدین کی اشارہ دا احوال دا قیامت تا، ایاک نعبدو کی بیان دا احکامات دے، ایاک نعبدو عبادات دی کنا احکام دی، صراط الذین انعمت علیہم احوال المؤمنین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین احوال المنکرین، احوال المنکرین بنوعیہ دو اقسام، دو قسم منکرین دی، یو تا مغضوب علیہم ولیکی گی یہودیان، او دویم تا ضالین ولیکی گی نسوارا. نو قرآن کریم تا دے سورۃ الفاتحہ تا ام القرآن دا دی وجنوی جی دے کے دا ٹول علوم دا احکامات پری کرا جمع شوی دا سیدی سورۃ تا سورۃ النور ولیکی، او دی سورۃ تا سورۃ المناجات ولیکی، او دی سورۃ تا سورۃ الکنز ولیکی. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المانی کی دغه وضاحت او تفصیل بیان کړی، او تاسو ته شمالا سنمونه ویل تقریبا اترلس دی کولس نمونه، نو سو نمونه ته په حدیث مبارکو کې هم اشاره شوی، هغه حدیث مونږ مخکې په ځای کې ویل، او د هر یو وجه را تسمی هغه مونږ ذکر کړل. پیدا دا یو پیدا دکې، فقرآن کریم کې یو سل سوار سورتونه دي او دیر سپاری دي، پکې سپاری خو تیار دي کړ، پرونم داغي وضاحت بیان کړو سپاری څنګه راغللی، شاپ کې جوړ کړلې، ولې جوړ کړلې، او په قرآن کریم کې رکوګانې څومره دي. بنابر اختلاف یا اقوال، یو قول داری چې په قرآن کریم کې 1530 رکوګانې دي، دویم قول داری چې 1550 رکوګانې دي په قرآن کریم کې، او دریم قول داری چې 1550 رکوګانې دي په قرآن کریم کې، او منزلونه و دي، دا غي وضاحت هم بیان شوی معارف القرآن پر حوالہ بنی تست مداغی تفصیل ویلے. اور آزو آیاتنو دا قرآن کریم تا پدے کی نو پسری نو دعا قوال لی، یو قوال دا دا جار اللاز محشری دے، اغوی دا قرآن کریم دا آیاتنو تعداد شپگ زر آشپگ سوا شپگ شپیتا دے، شپگ زر آشپگ سوا شپگ شپیتا. دویم قول ذکر کرکڑے دے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پہ اتقان کی، او دا اسخ قول لے خا استاذان بیچ دا اسخ قول لے، اوی دا قرآن کریم آیاتون اشپک زر اشپک سو اشپارس دی، اشپک زر اشپک سو اشپارس دا اسخ قول لے، یا اشپک زر اشپک سو اشپک شپیتا دا غیر اسخ قول دا خلق تا معلوم دے، اشپک زر اشپک سو اشپک شپیتا دا عام خلق تا دا غا معلوم دے، خو اصح قول داری چی دا قرآن کریم دا آیاتون و تعداد شپک زر شپک سوا او شپارس دے. الفاظ دا قرآن کریم سمر دی، نو علماء ذکر کردی دی الفاظ دا قرآن کریم و او یازر سلور سوا نه دیرش، و او یا زرا سلور سوا نه دیرش دا قرآن کریم الفاظ دی، کلمات و او یا زرا سلور سوا نه دیر یو کم تلویخ 77439. پا قرآن کریم کی حروف سمر دی نو حروف دا قرآن کریم دری لاکا یویس ذرا یو سلتیا دری لاکا یویس ذرا یو سلتیا 321180. بنابر اختلاف اقوال لگ اختلاف پگشتہ دے چھ حروف تو قرآن کریم سم ردی خو بنابر قول مشہور دری لاکا یویس ذرا یو سل اتیا حروف دی پا قرآن کریم کی وضاحت و تفصیل دپارے قتل شی ابن کثیر او دغسی تفسیر احسن البیان اغیر دی وضاحت ذکر کھڑے دے او امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پید خان کی امداغی وضاحت ذکر کھڑے دے یو بلا مسالہ بتی دس تزدش والا پا حدیث مبارکو کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچر قرآن کریم یو ہر پول وسط نظر پارا یونی کی دا او یونی کی دا دی امت دا پارا بعشر امثالها پلس باندی دا پلس چند باندی دا نظر قرآن کریم طول حروب دری لکا یو اس ذرا یو سلطیا دی نظر چر پلس کی ذرا پکی دا نو چاچر قرآن کریم اول وسط یو در قرآن کریم ختم کا دو دیر شلکا یو لس ذرا اتسوانی کشولی دا حدیث پا بنیاد بندی دو دیر شلکا یو لس ذرا اتسوانی کشولی فخفل زرب کے بیرت معلومی گی دری لکا یو اس ذرا یو سلطیا ضرب لس دا شول دو دیر شلکا یو لس ذرا اتسوانی کشولی چاچر قرآن کریم ولوستا دا دا اللہ تعالی خزانی دی مومنان مسلمانان داغین غافل دی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ طول صفتنا دا الوہیت طول صفتنا چی دا اللہ تعالی دا شان سر مناسب دی للہ خاص دا اللہ تعالی دا پار دی رب العالمین چی پالن کی دا مخلوقات دی الحمد حمد ولی کی گی استعینی تا حمد ولی کی گی تاسو پا کتابنو کیولی دی حمد ستا ولی کی گی حمد ولی کی گی ستودن دا اللہ تعالی استعینہ کول حمد دا غیتہ ولی کی گی حمد لپس پا قرآن کریم کی ادری سلوی کرت راغلے حمد پا استعلا کسا تا وی دو دری تعریفون تذکر کم مختصر امام جرجانی رحمت اللہ علیہ تعریف ذکر کرے دے حمد ولی کی گی هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرها هو الثناء على الجميل دا الله تعالى استعيني كول فخيسته صفتون سرا من جهة التعظيم فطريقة تعظيم دا الله تعالى بني من نعمة وغيرها كان يعمدت بني الله كره ديو كنهوشي الحمد ويه والثناء عليكي قدغتا هو الثناء على الجميل من جهة التعظيم من نعمة وغيرها دا الله تعالى استعين كول پا خيستو سپات دا الله تعالى سرا پا طريقه دا تعظيم سرا بيا كدا نعمت پا مقابلة كيوي او كني التعريفات دا امام جرجاني دري نوي نمبر صفحي باني دا تعريف ذكر کرده ابن قائم رحمت العلي او تعريف ذكر کرده دير بهترين تعريف دياغا باغوی الحمد اخبار عن محاسن المحمود مع حبه و اجلاله و تعظیمه اخبار عن محاسن المحمود مع حبه و اجلاله و تعظیمه حمد و لکیگی خبر ورک ولدی دخیست سپاتو دا محمود محمود خفی جنی اللہ رب العالمین استعلیش و ازاد نداغو پا سپاتو بانی خبر ورک ولد سره د مینی د الله تعالی نه چې د الله تعالی سره مینه ساتي و اجلاله و تعظیمه د الله د تعظیم او د الله د لویای عقیدم ساتي او د الله تعالی سره مینه ساتي او د الله تعالی د محاسن خبر ورکې دا غی ذکر کې بس دغه تویل کی اخبار عن محاسن المحمود مع حبه و اجلاله و تعظیمه بدائع الفوائد دویم جز درین و نمبر صفحی باننی دغا ذکر کردی ابن قائم رحمت اللہ علی یو بل تعریب ذکر کردی دی وی الحمد هو الاعتراف للمحمود بصفات الکمال اقرار کول دی دا اللہ رب العالمین دا پارا پا صفاتو دا کمال سرا هو الاعتراف للمحمود بصفات الکمال مع محبته و تعظیمه دا اللہ سر دی محبت مشتدی دا اللہ تعالی تعظیم پدل کلری او دا اللہ تعالی دا صفتون و اقرار کے صفات دا کمال بس دا غیت حمد وی دلیل السالک پنم مانی کتاب دی غیت تعریف ذکر کرے دا الحمد للہ استعینی دا خدای توب دی للہ خاص دا اللہ تعالی دا فارا ایو مسئلہ سمتا سوائی چی پا ہر ٹکی کی تفصیل لے ہو دا پا ابتدا کی راضی بیا ورس دا نراضی ایوانی ما موضوع بدا سوائی چی آغا منگ او تاستا پیدا دیر را کئی او ریدون کو دا پیدا دیر را کئی پا زائل دا حمد دا یو موضوع بو چی رو دیر پا اختصار سارا پا کاردار چی دا موضوع منگ از دکو بیخی پا دیبانی بیانو نوکو مومنان مسلمانان دا دینا خبر چی چی دا اللہ تعالی حمد او استعین سو کوئی نو دا سمرا عظیم شان کار دے دا دے سمرا فضائل پا حدیث مبارکو کی راغلی دی کلا جدا سبق زدکو نو بیاو پا ار وقت منگوائی چو الحمدللہ پول وائی الحمدللہ چو منگا اللہ پا کتاب درست کی نولی اللہ پا دے بان خوش آلی گی دیر نیو پا زیلت ادا دے حدیث کی راغلی دی عمر رضی اللہ تعالی عنہوی و اوردو علل وقد علمنا سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر فما الحمد لله عمر رضي الله تعالى عنه ويمن تقدم معلوم دي چه سبحان الله الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله الله اكبر قد علمنا سبحان الله لا اله الا الله والله اكبر فما الحمد لله دا حمد ستویلے کی جدا اللہ حمد و دا اللہ ستائن ستوی معلی رضی اللہ تعالی عنہ آغی تجواب ورکا دیر عجیب خبر ہے توقل دا وی کلمتن رضویہ اللہ لنفسی حمد ستویلے کی بس اغا کلمت چا غا اللہ تعالی دا خپل زان دا پارا غور کری دا بس اللہ تعالی پا غیبا نی رضا کی گی اللہ تعالی پا غیبا نی خوش آلی گی حمد اغا کلمت دا چ اللہ تعالیٰ د خپل ځان د پاره غوړه کړی دا اللہ تعالیٰ د خپل ځان د پاره ولې حدیث کې راغلی دی کنه اللهم لا احصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك نو حمد د الله ستاینه ده دا داس یو کلمه ده کلمتون رضیه الله لنفسه الله د خپل ځان د پاره خوخه کړی ده او څوک بندای شوی الله تعالیٰ پر راضی کیږي الله تعالیٰ په دې باندې خوشاليږي د الله حمد ستاینه اے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خو خالق مالک ذات دے کنا دا مونگا اتا سکا وایو او کنای وایو او زمونگا استاس چی سوک سفتو کی کنا یا عذاب مخام خیوانا که خوپشی شایو کو تا تبیا سوکوی چی یار پلانی رستاری رسفت کا کتاو تصوام نوی پزلی کسر ایسم رو خوشحالی دواو تم کئی بچی یار دا خو دیر خو سڑے دے چیزم سفت اکڑے نو اللہ رب العالمین خو اللہ دے او اللہ دا کلمہ دا حمد دا خپل زان دا پارا غورا کرے دا اللہ تعالیٰ پا دیوان رضیہا لنفسی رضیہ اللہ لنفسی اللہ دا خپل زان دا پارا غورا کرے دا اللہ پا دیوان خوشحالی اللہ تعالیٰ پا دیوان پا دیوان دراجی کی ابن کثیر رحمت اللہ علی دا روایت ذکر کرے دویم فضیلت ادا دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمائی وی حمد ستوی احیا کلمتو کل شاکرین دا هر شکر گزار دا هر شکر گزار بنده کلمه دا غدا شکر گزار بنده کلمه هم دا قلب بس حمد الحمدللہ بس چی هر یو کار وکی بس وای الحمدللہ دا هر شکر گزار کلمه دا بس احادیث مبارکو کی راغلی دی وی کل چی اللہ تعالی فا آدم علیہ السلام کی ساوا چاو او روح سر تراور سیدا نو پرنجے یوکو آدم علیہ السلام پرنجے ہوکو نو آدم علیہ السلام ویل الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ و تب جواب کی ویل یرحمک اللہ اللہ دی پتا بند رحمو کی نو دا دس یو کلمہ دا دیر بہترین کلمہ دا نو دا حمد دیر فضائل پا احادیث مبارکو کرا غلی دی بل فضیلت دا دے حدیث کے راغلی دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کرے دے لیس شیء احب الیہ المحمدتا من اللہ سمانا دا ہسوک دا سی نشترے چی دا اللہ تعالی پشان دا حمد سر محبت لری یعنی اللہ چی دا حمد سر سمر محبت لری دمر یو بل سوک نشترے چی دا خپل استائنی سر محبت لری اللہ دا خپل استائنی سر دیر مینہ کئی چی سوک استائنی کئی اللہ در خپل استائنی سر مینہ کئی لیس شیئن احب الیہ المحمدتا من اللہ تعالی بیا حدیث کی راغلی دی ومن اجل ذلك وعده الله الجنه سوک چې د الله حمدون وی الله سره د جنت وعده کړی ده دا صحیح حدیث دی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ د روایت ذکر کړی دی او په حدیث کې راغلی دی بل فضیلت یې دادې اول به جنت ته هغه چاته دعوت ورکول شي اول ما یدعى الى الجنه اول هغه سوک چې جنت ته راو بلل شي الذين يحمدون الله في السراء والضراء اغه خلق چې په خوشحالی کې او په خفګان کې د الله تعالی صفاتونه ویلي حمد بیان کړي د دیو جنا مؤمن مسلمان لپکار دي چې په هر حالت کې که روح د نن وزیدا به الحمدلله وي که مصیبت پر راشي الحمدلله به وي د نبی علیه السلام د عادتو چې کله به خفهم او نظر به ویل الحمدلله علی کل حال الحمد لله على كل حال دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت او چې یو تکلیف به تو ورسید کنه خپه به هم پریشان به نظر به ویل الحمد لله على كل حال کم مرګ دل راضی به الحمد لله وی دیو دې بند شو ل بل بد ته بن شو معمولی او مشکل لته راغ بیا الحمد لله وی الحمد لله على كل حال نو دا کم حدیث به ذکر کا شعوب الایمان کی ذکر شوی دی او شرح سنت کی ذکر شوی دی اول به جنت ته په قیامت کې هغه څوک را اوبللی شي چې هغوی د راحت په حالت کې د خوشحالۍ او د خفګان په دواړو حالتو کې هغوی الحمدلله ویلي حمد دا یو ډیر بهترین شی دی او بل فضیلت یې دا دی چې دا بهترینه دعا ده حدیث کې راغلی دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی افضل الدعاء الحمدلله د ټولو نه بهترینه دعا هغه الحمدلله دی الحمدلله په ټولو دعاګانو کې دا بهترینه دعا ده دا یو بل حدیث دی مسند احمد کې ذکر شوی دی ډیر عجیبه ورته معلوم شي خا مونږ او تاسو خو د کوس الحمدلله نه وایو دا مخکې مې ویل چې حدیث کې راغلل چې آدم علیه السلام کله الله الله تعالی کله آدم علیه السلام پیدا کو روح یې پکې اچاو سر ته روح را ورسېدن پرنجې وکړه الحمدلله وایي الحمدلله ویل په پرنجی باندې یو کتاب مې کتو د دې حکمتونه ذکر کړیو ډېر حکمتونه ذکر کړیو چې اسوک پرنجې وکړي دا به الحمدلله ولې وایي د ټولو نه لوی حکمت دا دی چې دا د نبی علیه السلام سنت طریقه پکې ادا کیږي تاسو په کتابونو کې ویلي دي په اصولو کې مونږ او تاسو مؤمنان مسلمانان یو د احکام شرعیه او په حکمتونو په علتونو باندې مونږ مکلف نه یو چې دا مونږ معلوم کو اوس یو سړی ستانه تپوس کې چې مانځه کې رکو ولې کې وای الله راته ویلي چې کومې بس یا په مثلا اودس مات کې او بیا چې اودس کوي نو مخ اینځي او مټ اینځي نو په مخ او په مټو باندې څه چل شوی دی وای الله راته ویلي دی الله پیغمبر ویلي بس ځکه کوم مسلمان یم دا غي خبره منم د دینه لوی حکمت پکې بل اډوشته دی نه خو بیا هم حکمتونه علما لیکلي دي په دې باندې مستقل په جلدونو کتابونه لیکلي دي اسی یو کتاب کې مخې ته راغلل چې په پرنجی باندې الحمدلله ویل د دې حکمتونه ذکر کړي وو یو حکمت په دې کې دا و ډېره خوند یې راته راکړ او ډېره عجیبه ونته خبره یې لیکلې وه وایي کله چې یو سړی پرنجی وکړي د ده دا مخ دا شکل چې دی دا بیخي بدل شي وران شي که نه خوله م وازه کوي او داسې ګډ وډ شي بس دا سترګې او دا هر څه سې تارو تارو شي نو دا الحمدلله بیا واپس برابر شي دا الحمدلله معنی دا شول چې الله پرنجې مې وکړه ټول شکل دې را بدل کړ خو الحمدلله چې واپس روح شوم برابر شوم اوس که یو سړی پرنجې وکړي په دقه حال باندې دا دقه صفات شي نو دا به څه شی خو بیا دار چاس د ورځې به اتیا ځله جګړه چې لکه دا څه چل کړلی ما ته سې تریو تریو دی ده نو الحمدلله چې هغه مخ مې و هغه شکل دغه بدل شو خو الله تعالی بیا دې راله واپس هغه صورت او هغه شکل دې راله بیا جوړ کړ نور حکمتونه ډېر حکمتونه هغه ذکر کړي وو پیدې ذکر کړي وو دیوان دماغ چیرې دا آزادیږي دماغ دې سره آزادیږي نو سه الحمدلله دا یو حدیث چې ډیر عجیبه حدیث دی، مسند احمد کې دا روایت ذکر شوی دی. کم یو مؤمن مسلمان چې په ورځ کې سل ځله الحمدلله وایي، الله تعالی به ورته دومره اجر ورکړي لکه سل اوښان چې د الله تعالی په لاره کې خیرات کړي سره د بارونو نه. سل اسونه دا بار شوي اسونه د الله تعالی په لاره کې صدقه کړي. مسند احمد کې دغه حدیث ذکر شوی دی، د ام هانی رضی الله تعالی عنها پر روایت کړي. نو سل ځله چې چا الحمدلله وایي سل ځله د ورځې لکه سل اسونه چې د الله تعالی په لاره کې د بارونو سره صدقه کړي، اوس دا چا وسته دی؟ دا ریچا وس نه دی. او که چل الله وس ورکړی و الله که هغه دوه درې ورځې وکړي، دومره زیات اجر او ثواب دی ردی. او په بل حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسند احمد کې دا حدیث ذکر شوی دی، او دغسې حاکم مستدرک د حاکم کې هم دغه روایت ذکر شوی دی، وایي کله چې الحمدلله څوک وایي په مقابله د نعمت کې، نو هغې ته شل نیکۍ په یو ځای باندې ورکړلی شي. لکه مثلا ډوډۍ دی وخوړله الحمدلله دی ووایه، مور لیکزان الحمدلله دی ووایه، شل نیکۍ درته درکړلی شولې، جامې دې واغوستلې وای الحمدلله، درس دې وکړه الحمدلله، مونځ دې وکړه الحمدلله. نو چې په مقابله د نعمت کې الحمدلله ویلی شي، الله تعالی له په دې یو کرت باندې شل نیکۍ ورکوي. او چې په مقابله د نعمت کې ونه ویلی شي، نعمت نه دی شوی، بس په لاره باندې روانې وي الحمدلله، بس په عام حالاتو کې وي الحمدلله، نو دیرش نیکۍ په دې یو کرت ویلو باندې دیرش نیکۍ ملاوي. وګورئ دا څومره فضیلت دی ردی، یو کرت چې دی الحمدلله ویلل، نو که په مقابله د نعمت کې الله تعالی دله شل نیکۍ درکوي، او که په مقابله د نعمت کې نه وي الله تعالی دته دیرش نیکۍ درکوي. وکاردار چې مونږ او تاسو د الله تعالی شکریا ادا کړو، د الله تعالی د نعمتونو او د الله تعالی د احساناتو شکریا ادا کړو. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت کې راغلی دی، وایي چاته چې الله تعالی د څلور کارونه ورکړي، نو دته دنیا او آخرت دواړه ورکړلی شو. چاته چې څلور صفتونه الله تعالی ورکړله، نو دته دنیا او آخرت دواړه ورکړلی. دا داسې ده لکه دنیا او آخرت چې دواړه ګټلي. بس عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، اربع من اعطیهن فقد اعطی خیر الدنیا والآخره، دته دنیا او د آخرت خیر ورکړلی شو. یو پاغې کې قلب شاکرون، شکر گزار زله چې بس په هر وخت کې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړي. او دویم ولسان ذاکرون، داسې ژبه چې هغه د الله تعالی ذکر کوونکی. او دریم وبدن علی البلاء صابرون، داسې بدن دله الله تعالی درکړي چې په تکالیفو باندې صبر کړي. د الله تعالی په دین کې تکالیف راځي، په هغې باندې صبر کړي، نو دا د الله تعالی په نیز باندې دا دسې لکه دنیا و آخرت چې درته درکړلی شوي. او څلورم وزوجة لا تبغیه خوفا فی نفسها و مالیه، الله تعالی دله داسې زنانه درکړي چې د هغې په نفس په باره کې متنه یریږي چې دا به خیانت وکړي، او دغه سید خپل مال په باره کې نه یریږي چې دا به غلا وکړي. رانه غلا خزم نه او خیانتګرم نه. دا سلور دغه چې چاته الله تعالی ورکړل نعمتونه، نو فقد اعطی خیر الدنیا والآخره. نو یو پای کې قلب شاکرون، او دویم ولسان ذاکرون، او دریم بدن علی البلاء صابرون، او سلورم و زوجة لا تبغیه پی نفسها و ماله. دا سلور صفتونا، دا سلور مهربانی چې الله تعالی د چا سره وکړلی، بس دته د دنیا او د آخرت دا خیر ورکړلی شو. او د دې د شکر په مقابله کې ناشکری ده، نو چا چې ناشکری کړی ده هغه الله تعالی تباه کړی دی. قرآن کې به د هغې ذکر راځي، صفتونه حالت به الله تعالی د هغې بیانوي. خو هغه یو حدیث امام بخاری رحمت الله علیه چې ذکر کړی دی، د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه پر روایت کړي، وی نبی علیہ السلام د وړوکي اختر په ورځ باندې یا د لوی اختر په ورځ باندې راووته، او زنانو ته تقریر وکړه. نبی علیہ السلام ته تقریر کې دا ویل چې صدقې ډېرې کوئ، ځکه تاسو ما اورېدلی چې په جهنم کې ډېرې چې ځي نو دا به زنانه ځي. وی د الله پیغمبر مونږ څه چل کړی دی، جهنم ته به ډېرې مونږ ځو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې ته وویل، دوه خبرې ورته نبی علیہ السلام وکړلې. یو نبی علیہ السلام وی چې تاسو خیرې ډېرې کوئ، او دویم تکفرن العشیرہ، تاسو د خپل خاون ناشکری کوئ. دا خاون نه شکر کوي. او بیا نبی علیہ السلام دا غی وضاحت ذکر کړه و یک ټول عمر د سره خاون خو کی ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط. طول عمر بسر خو کی کی و رس معمولی خبر ویني و ما خدل چرته خیر نه دلیدلې په دې کور کې فای ما چرته خیر نه دلیدلې بس و دا ساسو لیو نه شکرې هم د پدا نو ناشکری دا د جهنم د تللو ذریعہ ده. الله تعالی دې مونږ او تاسو ناشکری نه بچو ساتي. په حدیث کې راغلی دی دا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دا یو روایت دی دا بوایو بیا بس کو بدی زبان نور چې دې موضوع باندې مشغولی گو نو دا ډیر زیات وضاحت واړی. دا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمای قید النعمة بشکری. که تاسو غواړی چې د الله نعمتونه زمونږ سره ایثار شي دا قید کوي دا اوتړی د ځان سره په څه باندې په شکر باندې قید النعم بشکر. تاسو قید کوي تاسو تعلق کوي وای تړی د ځان سره د الله نعمتونه وتړی ایثار کوي د ځان سره په شکر ویستلو باندې ځکه چې په کوم نعمت باندې شکریا ادا نه شي هغه نعمت الله تعالی اخلي. قید النعم بشکر. او دغسې د ابو سلیمان الواسطین روایت دی هغه وی ذکر النعمت یورسو وی ذکر د الله یورس الحب لله تعالی وی څوک چې د الله د نعمتونو ذکر زیات کوي د الله نعمتونه یادی نو دا د الله سره مینه محبت د انسان پیدا کوي. چې ته د الله نعمتونه ذکر کې په یو مجلس کې ناسي نو مسلمانان له پکار دي چې د دې ذکر ډېر وکړي اے الله را باندې دا نعمت کړی دی دا یې کړی دی نو ذکر النعمت یورث الحب لله تعالی دا الله نعمتونه چې څومره ذکر کړي نو دا په دې باندې د الله سره مینه زیاتیږي. لکه تا به الله دریا دي کنه چې دا یې راسره کړی دا یې کړی دی اے اوس مونږ تاسو په ځان باندې حساب کو سر الله تعالی په خیر او عافیت سره راپاسولو بیا مونږ کړی دی بیا را الله تعالی چې را کړی دی یو څه خوراک او یو څه شیک شوی دی خامخا او دغه دی ساره پکې دی مړه نه یو روغ یو په بدن باندې سالم یو برابر یو بیا الله تعالی د خپل کتاب درس ته کینولو داسې دا تذکرې چې سړی کوي چې الله را باندې دا مهرباني کړله ای کور یې را کړی دی په شړه باندې شپه ونه کړله بیا په شړک څه کې په کور کې دننه چېرې بستره الله را کړې وه بستره په بستره کې شپه وکړله بیا د شپې چیرې ډیر خلک به داسې دي چې هغه به مریضانو ټوله شپه به چغې وهلې ما چغې نه دي والې خوب مې کړی دی مریضتیا را باندې نه وه دغسې د چا په کور کې به غم و د چا په کور کې به چغې سورې وي زما په کور کې دغم نه وه نو الحمدلله بس هره خبره مونږ او تاسو چې څومره د الله تعالی نعمتونه یادو بس په دې باندې به د الله تعالی سره مینه محبت زیاتیږي. الحمدلله ټول صفتونه د الوهیت خاص د الله تعالی دپاره دي. صفتونه د اولوهیت مې ویل ښه یعنی صفتونه د خدای توب خاص ته الله تعالی د پاره دي. حامد څوک دی د حمد معنا خو مې ورته بیان کړله اوس حامد څوک دی دې کې حامد نه ذکر شوی مفسرینو لیکلی دي حامد نه ذکر شوی د پاره د عموم نو حامد چې الله تعالی دې پخپلا بنفسه الله د خپل ځان حمد او صفت بیان کړی دی. هر صورت کې د الله صفات اور څه ذکر شوی دي کنه دغسې د الله تعالی ملائک حامدین دي نو دغسې مؤمنان مسلمانان اولیاء انبیاء علی سلام حامدین دي نو تعمیم په خاطر باندې حامد نه ذکر شوی. محمود څوک دی نو محمود په حمد شرعی باندې الله تعالی دی دوسرے ٹکے میں تو وایا چھ بیار بانی سوک اعتراض نہ کئی پا ما بانی ام نہ کوئی اسی او سڑے داوی چیرا منگو آئی چھ الحمدللہ صفتونا دا ترجمہ بم نہ کوئی خواہ چھ صفتونا دا کمال دا اللہ تعالی دا پارا دی صفتونا دا کمال در کمال خود دنیا صفتونا دی اگر پا انسانانو کمشتے صفتونا دا کمال اور دیر صفتونا دا کمال بدسی چھ پا انسان کے بئی او داغی اطلاق پا اللہ تعالی بانی نکی نو تاسو ته ما ویل چې الحمدلله ټول صفتونه د الوهیت د خدایتوب چې د اغا د الله تعالی سره مناسب صفتونه دي نو هغه خاص دي په الله تعالی پورې. نو محمود په حمد شرعی باندې الله تعالی دی انسان محمود دی پلانې صفتو کې کنه وایي دا پلانې سړی دومره ښایسته دی کنه نو ولې دا صفت نه دی صفت د کمال دی ښایست یار د پلانی سړی د سترګې ډېرې ښایسته دي، یار د پلانی سړی دومره بهادر دی کنه، یار دومره شجاعت دی په دې کې، نو دا خو هم حمدونه دي، دام صفتونه دي، دام ستاینې دي. خو الحمدلله صفتونه د الله تعالی د پاره دي، محمود په حمد شرعی باندې، صرف الله تعالی دی محمود په حمد شرعی باندې. دغه خبره مونږ کوو، صفات د اولوهیت دا د الله تعالی د پاره دي. محمود به څه شی دی؟ د الله تعالی صفت با په کومه طریقه باندې بیانو؟ نو د الله تعالی صفت چې دی، د الله تعالی په نومونو باندې، د الله تعالی په صفتونو باندې، د الله تعالی په نعمتونو باندې. بس دغه یا الله، رحمان، رحیم، مالک، رزاق، رازق، ذو القوة المتین، سمیع، بصیر، قادر، مقتدر، مالک، ملک، دا د الله تعالی صفتونه دي. نو محمود به څه شی دی؟ اسماء صفات د الله تعالی، اسماء حسنا د الله تعالی، نعمتونه د الله تعالی. بس د الله تعالی نعمت را یادوا او بس د الله تعالی صفت بیانوا. بیا دې کتاب بل یو خبر زده کړه مونږ ترجمه سی وکړه، ټول صفتونه د الوهیت خاص د الله تعالی د پاره دي، بری تخصیص د معنی د کم دینه وکړه. تخصیص د پاره دو وجه هم پسرینو بیان کړی دي. یو وجه دار چې لله کی دا لام د تخصیص د پاره دی، لام د اختصاص د پاره دی. تاسو کتابونو کې ویلي دي کنه، کله راځي لام د اختصاص د پاره، مثال متصویر دی، نه امیر کی او شرم تعمیل کی او بل کتاب کی، بل الجل للفرسی وغیرہ وغیرہ مثالونه هم دا ویلي دي. نو الحمدللہ صفتونه د اولویت خاص د الله تعالی د پاره دی، لام د اختصاص د پاره دی. دویم، علماء لیکلي دي تاسو په معانیو کې دا خبره کړې ده، وایي کله چې مبتدا او خبر دواړه معرفي وي نو دا مفید دی لپاره د اختصاص، کله چې مبتدا او خبر دواړه معرفي وي نو دا مفید دی لپاره د اختصاص. الحمدللہ ټول صفتونه د اولویت دا خاص د الله تعالی د پاره دی. رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی، رب العالمین، رب، رب معنا د تربیت کوونکی سره دی. امام راغب رحمت الله علیه ذکر کړی دی مفردات کې، کوئی تربیت څه ته وایي؟ التربیه انشاء شیء حالا فحالا الی حد التمام، التربیه انشاء شیء حالا فحالا الی حد التمام. ورو ورو په قلار قلار باندې د ادنان یو شی تمام او کمال تر سوال، بس دې ته ویل کېږي تربیت. ماشوم چې اول پیدا شي، مونږ تاسو سره ته ماشومان په خپل کور کې یادو، خپل ځان را یاد کوي، مونږ تاسو ټول ماشومانو کړه، اول ماشومانی مور نه پیدا شي څومره ماشومی پیو ته ورکوي، دوه کاله شو ده دا ته ورکوي، د هغې نه بیا وروسته په ګرځېدو باندې راشي ګرځي ماشومی، و یاره ماشوم دی، خلکو سره څومره مینه محبت کوي، غی کې راخلی په نانۍ ولا واخله، پلانۍ ولا واخله، مایوه ولا واخله، داسې وکړه داسې وکړه. بیا چې ځوان شي ګیرې راشي، یاره اوس غټ سړی دی، اوس مونږ او تاسو دا دی غټ سړی. بیا چې سپین ګیرې شي، بوډا شي، یاره بوډا شوی دی، اوس پروت دی وای نشي پاڅېدلی. نو التربیه انشاء شیء حالا فحالا الی حد التمام، آخري کمال ته ورسی. الله رب العالمین د غزات دی، دغه وکړه دانی وکړه، نو ادنا حالت یې دی، ادنا حالت په خاورو کې دی واچولې دانی، اوس الله تعالی په دې کې حرکت پیدا کی، دا دانه پړسیږي پړسیږي لږ او پړسیږي، بیا دا پړسو وې دومره شي چې بل شی مو پړسی، هغه ځمکه مو پړسی. کس دا کتلی دی زمیندار نه د پوسو کوي، کله چې دا ځمکه اول دا دغه کې یو کی او دا برابر دی کرنې ته برابر کی، بیا دا اوبه کی داسې پاتره غوندې کشي، داسې پاتره شي سه کلکه غوندې کشي، ره پاسه پر پاتره غوندې کې راشي، بیا پکې دا دانچ کله دغه کیږي هغه ځای وچ وي داسې، بیا د هغې نه وروسته دا سو ګورئ، اول تیغې معمولی تیغ چې راښکاره شي هغه څومره زیات ضعیف وي، څومره کمزوری وي هغه، بیا اکثر خلک اعلان مو کوي، الله دې رحم وکړي، بعضې جوماتونو کې هم خلک اعلان کوي، خدای مو بخه فصل دغه شو دی، چرګان مرګان مه را پرېږدی. نو وګورئ دا فصل دومره کمزوری دی چې وایي چرګان مه را پرېږدی، دغه خوري هغه تیغي خوري، تیغونه چېرې ختمه یې. انشاء شیء حالا فحالا الی حد، بیا چې داسې وشي چې لږ دغه لږ ښه غټ شي یاره وای شنه شوي ده وایي دا بیزي او ورغومکي ورغومکي ور پرېږده چې دا ماړه شي پي داسې وکړي. بیا خیر دا یاره وایي وږي یې وکړل ښه وایي وږي خو یې راورسېدل که د غنمو دي او که هغه د جوارو دي وایي وږي یې وکړل. بیا وایي یاره وایي دغه پکې لګېدل دی زیړوالی ولګېد که هوایي درې بلو دي. بیا بله ورځ هغه شی چې هغه دومره کمزوری او چې چرګان مره پرېږدی دی خوري. بیا بله ورځ لورې پسې اخیستی ښه غټ لوره بعضې ټانټې بیا دومره غټې شوي چې په هغې پسې ښه غټ غټ لورې پسې اخیستی بیا ریبي دغه کوي. نو تربیت څه ته ویلی کېږي؟ انشا او شیئین حالن په حالن الی حد تمام الی حد الکمال. داسې په هر یو شي کې وګورئ دا کارونه څوک کوي؟ دا الله رب العالمین کوي. دا رب العالمین چې موږ وایو په دې سورة الفاتحه کې نو دې ته سوچ فکر کول غواړي چې زه دغه رب ته زه ولاړ یم. بیا دا تربیت چې د علامه بیضاوي رحمت الله علیه یو بل دغه ذکر کړی دی تعریب ذکر کړی دی هغه وایي التربیت و تبلیغ الشیء الی حد الکمال شیئا فشیئا. الفاظ صرف بدل دي نور معنا مطلب یو دی وایي تبلیغ الشیء الی حد الکمال شیئا فشیئا یو شی حد کمال ته رسول قلاره قلاره ورو په ورو باندې. داسې نه ده چې نن انسان پیدا شو او بس سبا له چرې منډې وهي یا بیا تللی دی مزدورۍ له. نه نه داسې نه شي کېدلی بلکې شیئن په شیئن یا تاسو ته ما ویل چې حالن په حالن الی حد الکمال بس دغې ته ویلی کېږي. بیا دا تربیت چې الله رب العالمین کوي الله رب العالمین دی الله تعالی پالونکی دی نو دا بس ده کوي چې تربیت د الله تعالی بندگانو لرادا دو قسمه دی. تربیت د الله تعالی بندگانو لرادا دو قسمه دی یو تربیت ظاهری دی او دویم تربیت معنوي دی. الله یو تربیت کوي تربیت ظاهری لکه خوراک دی اسکاک دی لباس دی غټه د وړوکي نه لوی بس دغه روان دی او دویم دی تربیت معنوي. نو تربیت معنوی دا دی چې الله تعالی انبیاء علیه السلام را لیږي الله تعالی خپل کتابونه را لیږي رب العالمین پالونکی د مخلوقاتو دی. نو انسانانو تربیت چې بیا الله تعالی کوي نو یو ظاهری تربیت دی او یو باطنی معنوی تربیت دی. د دې وجې نه په ډېرو ځایونو کې علماو لیکلي دي مفسرینو رابش قرآن کې الله تعالی رب دی بی ارسال الکتب بی ارسال الرسل والکتب دغه تربیت تربیت معنوی دی. دغه ځان له موضوع ده چې مونږه الله منو په تربیت ظاهری سره په تربیت معنوی سره زمونږ دې ته دومره خیال نشته دی چې الله زما رب دی ځکه زما د تربیت دپاره الله تعالی پیغمبران را لیږلي دي نو الله تعالی کتابونه را لیږلي دي. دغه تربیت معنوی تربیت باطنی یا تربیت روحانی دی او یو ظاهری تربیت دی. دا بله خبره ورسره مزه کوي. بیا تربیت چې دی مفسرینو لیکلی دی تربیت دا اصل کې د دوو څیزونو نه دا مرکب دی. تربیت د دوو څیزونو نه مرکب دی. اول دا دی چې د پالنې اسباب الله تعالی پیدا کړی دی. الله زمونږ او ستاسو درې ټول مخلوق تربیت کوونکی دی نو اسباب د پالنې پیدا کړی دی. هغه ځان پې چې دا اسباب وایي نو بیا پوهیږئ. مثلا باران الله تعالی پیدا کړی دی. سیزونه د خوراک او د سکاک الله تعالی پیدا کړی دی. نو زمکه الله تعالی پیدا کړی دا بوټي ونې میوه وغیرہ دا الله تعالی پیدا کړی دی. نو یو تربیت سره د پالنې سیزونه الله تعالی پیدا کړی دی او د دې سره بیا د دې بیا الله تعالی دویم دارنګ الله تعالی د خوراک او د سکاک آلات او اسباب پیدا کړی دی. دا اول د اسباب د پالنې او د دغه اسباب د دغه خوراک او د سکاک د پر آلات او اسباب هم پیدا کړی. مثلا الله تعالی له انسان شونډې الله تعالی انسان له شونډې ورکړي دي جبه ورکړي دا غاخونه ورکړي دي مړی او مایدای ورکړي دا د تربیت د دوه چیزونو مرکب دی. یو دا شو پکې اسباب د پالنې پیدا کړی دي او بیا د خوراک او د سکاک د پر آلات له پیدا کړی دي. یو قسم دا دی یو پالنه دا ده. نو الله تعالی رزق هم پیدا که باران وری ځمکه هم پیدا کړی ده د هغې نه بوټي میوي خوراک چیزونه غلی دم پیدا کوي د خوراک اسکاس اشیا او د دې خوراک او د سکاک ته اشیاو دپاره بیا آلات هم پیدا کړی دي شونډې غاخونه مرۍ میده جبه وغیره دای پیدا کړلی. یو شی دا دی الله چې تربیت کوي. دویم بیا الله تعالی په دغه چیزونو کې اثر پیدا کړی دی. د خوراک او د سکاک په سیزونو کې الله تعالی بیا اثر د مړېدو پیدا کړی دی، او بیا د دغه اثر د مړېدو نه وروسته بیا الله تعالی د انسان په بدن کې ترقی او قوت پیدا کړی دی. دا د الله تعالی غ تربیت دی. نو رب العالمین چې کله دی باندې تلفظ کوي په مانځه کې، نو دا ټولې خبرې او پکې بدل کې راولي چې الله هغه ذات دی اسمان نه باران نه اورو، ځمکه پیدا کړی ده، ځمکه کې شینکی را وټو کول، غنم دی جوار دی هغه ما وخوړل، او دا غیر پاره را لبیا خلم را کړی ده، بیا شونډې دی، بیا غاخونه دی، مرۍ ده، مېده ده. یاره وای مېده می خرابه ده، مېده به خرابه نه ویلی چې دومره مال ورولی چې هغه بیا هغه مېده حیران چې دا څنګه چللې. بیا پسې چې دی څه سیزونه پسې بیاس کی، اشنی اوبه پسې کی، یا یو شی یا بل شی، یا دوایانې پسې بیاس کی. ډېره فرض نو دومره څه فرض نه لري، دومره خوراک، دومره خوراک دا فرض دی په مؤمن مسلمان باندې چې د بدن قوام پرې راشي او دا د الله تعالی عبادت پرې ادا کړي. ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. هغه دې کې براشي د اسراف صورتونه چې هغه په قهاو ذکر کړی دي، په تاوی عالمگیری ذکر کړی دي، نور په قهاو ذکر کړی دي، هغه ذکر په هغه ځای کې کو چې خوراک څومره کول پکار دي. خو بهرحال تاسو ته مایل چې تربیت دا دوه څیزونه مرکب دي، یو دا چې الله تعالی اسباب د پالنې پیدا کړی دي، بیا دغه اسباب او د پالنې لپاره الله تعالی آلات پیدا کړی دي، یو څیز دا شو. او دویمه خبره داره چې په دغه اسبابو کې الله تعالی بیا اثر پیدا کړی دی، لکه مثلا د خوراک څیزونو کې الله تعالی مړخ او د مړېدلو نه وروسته بیا الله تعالی کې دا اثر پیدا کړی دی چې د انسان په بدن کې قوت او طاقت پیدا شي، انسان صحت په غیبانی خشي. لکه ماشوم دی ته د لسو د پی مور کو بس دا مړ شي، خبره به خلاصه شي. خو چې څومره خوراک ورکې ماشوم ته، د هغې بدن ته وده میلاویږي، عملو ته میلاویږي، هغه غټیږي. الله رب العالمین دغه ذات دی، رب العالمین فعلونکی د مخلوقاتو دی. عرب په قرآن کریم کې د عرب ډېرې معنی دا راغلي دي. یو څو معنی به ذکر کوو په اختصار سره. اول کله عرب راځي په معنی د سید سره، سوره یوسف 2 نمبر آیات کې براشي اذکرنی عند ربک. کله چې هغه یو قیدی آزادېده نو یوسف علیه السلام هغې ته ویل اذکرنی عند ربک، نو هلته کې دې مراد سید دی، ته د خپل سردار او د مالک د بادشاه په مخ کې او مایات کې او زما دا حالات به ورته وي چې دغسې یو طالب دی او عقیده د توحید خلکو ته ښیو، تعبیرونه هم خلکو ته بیانوي، داسې یو هلک شته دی هلته کې، او داسې معلومیږي چې هغه بې ګناه قیدي شوی دی. اذکرنی عند ربک. دویم کله راځي رب په معنا د مالک سره، سورې قریش کې براشي فلیعبدوا رب هذا البیت. مالته کې رب راځي په معنا د مالک سره، پس بندگی دی وکي د پار د مالک د کور. هغه دې کې به دا معنی نه کوي چې تربیت کوونکی د کور. نو هلته کې د بیت نه خو مراد دغه دی که نه، کعبه بیت الله تی مراد دی، نو د هغې څه تربیت دی هلته کې؟ بس تربیت څنګه معنی کوي هغه دې کې؟ نو هلته کې رب راځي په معنا د مالک سره، فلیعبدوا رب هذا البیت. نو دا خلک دی بندگی خاص کی د پار د مالک د کور. دا د مکې د مشرکان نه دي چې د الله سره نور شریکان هم، نو هغه دی بندگی د دې کور د مالک د پاره خاص کی. دریم معنا کله رب راځي په معنا د حاکم سره، په معنا د شارع سره، د قانون د جوړولو والا. سورې توبه 1 آیات کې وراشي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. او نه به نسي بعضې زمونږه بعضې نورو لرا اربابا، اختیارمند احکام، اختیارمند شریعت د جوړولو، اختیارمند قوانینو د جوړولو، من دون الله سوا د الله تعالی نه. سورې توبه 1 آیت کې وراشي. بل معنا قرآن کریم کې رب استعمال شوی دی په معنا د مربی سره، او نسبت شوی دی عبد ته مجازن. بس خبره ستاسو خلاصه شوله. ښه کله د رب نسبت کیږي بنده ته، خو لیکن دا مجازن کیږي. څه کیږي؟ مجازن کیږي. بیا وګورئ سوره یوسف کې براشي 3 نمبر آیات کې انه ربی احسن مثوایا، انه ربی احسن مثوایا. هلته کې دو تفسیر دي په خپل ځای باندې براځي، خو یو تفسیر په هغې کې دا دی چې رب نه مراد هغه عزیز مصر ته مراد، او بنده ته نسبت شوی دی خو لیکن مجازن، مجازن نسبت شوی دی. پنځم کل راضی رب راضی کل فمانا د معبود سرا وګورئ سورہ ال عمران یو پندوسم آیات کی براشی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو اس دغه کی مونگا د رب معنی معبود ولیکو وګورئ رس ذکر شو دے فاعبدوه ما خواب بندگی خاص کی د اللہ تعالی د پارا زکا دغه اللہ رب دے یعنی معبود دے د عبادت لائق چه دا عبادت سوک لائق یا غم معبود دے کنا نو ان اللہ ربی اللہ تعالی زما معبود دے و ربکم استاس معبود دے نو فعبدوه دا بندگی دا غر پارا خاص کی نو علتا کہ رب پمانا دا معبود سر دے سورہ ال عمران یو پن دوسم آیات کی بدا غرازی العالمین دا یو مسئلہ پا دے کہ زکی ابن جوزی رحمت اللہ علی ذکر کرے جا تفسیر زاد المسیر کی وَلَا يُذْكَرُ اسْمُ الرَّبِّ فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِ إِلَّا بِالْإِضَافَةِ الْخَاصَّةِ مزدا خبر ہم چیز دکل لن ډیر پیدا ول در کی پډیر زوین کی کلام عربی کی وَلَا يُذْكَرُ اسْمُ الرَّبِّ فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِ دا رب لفظ دا رب کلمہ دا مخلوق مبارک نشی استعمال ولے الا بالاضافه الخاصه مگر په اضافت خاصه سره به استعمال ولے شی او ال د کیو معنی مجازی بیا مرادی مثال تا ذکر کم بیا پدی بانی پوئے گئی نو گور یو خو مطلقاً رب ذکر کول شو چی اضافت نہیں شوے نو دا خاصہ دا اللہ تعالی دویم اضافت وشی خو لیکن پا اضافت عامہ سرا دا بم صفت دا اللہ تعالی او کل چی دا رب اضافت وشی پا اضافت خاصہ سرا نو بیای پا بندہ بانی اطلاق کی گی مجازن تستو سویم لکہ مثال اضافت خاصہ رب الدار نل دکی بیا رب سمان سر مالک سر یا رب الفرس داسی ویلے کی رب الارض رب البیت نوس دا البیت یا الارض او یا دا فرس یا دا بو وغیرہ دا خاص چیزوں نے دیتا اضافت خاصہ ہوئی اس اضافت عامہ دیں اگرے رب العالمین رب السماوات والارض اس دیزے کے وسط دانش ویلے شدل کے رب نو مراد چرے دایو بندتی مراد دے پا اضافت خاصہ سرا دا رب اطلاق دا پا غیر اللہ بنی کیج پا اضافت خاصہ سرا استعمال شی او پا اضافت عامہ سرا چی استعمال شی یا بغیر دا اضافت نا رب لفظ ذکر شی نو دین و مراد اللہ رب العالمین دا دی اطلاق پا غیر اللہ بنی نکی تفسیر زاد المسیر دا ذکر کری دی رب العالمین پالن کے دا مخلوقات دے العالمین عالمین جمع دا عالم دا عالم ویلے کی گی ما یعلم به شیء زجاج مانا کرے دا عالم تعریف ذکر کرے دے وی العالم کل ما خلقه اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ کل ما خلقه اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ بس اللہ چی پا دنیا و پا آخرت کی سو پیدا کری دی بس دغیت ویلے کی گی عالم دغیت عالم ویلے کی کل ما خلقه اللہ فی الدنیا والآخرہ زجاج دغمانہ کری دی تعریف کری دی دویم تعریف کری دی ہم پسرینو عالم شاہتا وی اہل کل زمان عالمون اہل کل زمان دا ہر زمانی اہل چی اغا اغیط و علیکی کی بس عالم پت تفسیر فتح البیان دا ذکر کری دی دا عالمین نمراد سشے دی العالمین مفسرین لکلی دی جمیع ما سوى اللہ تعالی من الانس والجن والملک والارض والسماء بس دا اللہ تعالیٰ نے چی سوا سری بس دا طول تا عالم لے کے گی دا اللہ نے چی علاوہ دی جمیع ما سوى اللہ تعالی بس دا عالم دے بس لنڈا خبر شولا دا چیتا اس پا غیبانی پویا شئی جمیع ما سوى اللہ تعالی بس دا عالم دے انسانان دی پیریان دی ملائک دا اللہ تعالی دی ازمکہ دا آسمان دے وغیرہ وغیرہ او عالم تا عالم ولی وی ذکر ما یعلم بیش شئی دا اللہ نا چی علاوہ دا سدی ملائک دی انسانان دی پیریان دی ازمکہ دا آسمان دے بی ازمکہ کی کانی بوٹی دی غرون دی سندون دی دغسی اسمان کی نور اسپوگمی دی ملائک دی اللہ تعالی دی دا ټول دلالت کوي په وجود د الله تعالی باندې، دا علامه ده په وجود د الله تعالی باندې، ځکه ته عالم ویل کېږي نو عالمونه څومره دي. علما ذکر کړی دي دا سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ روایت دی ان للہ الف عالم، وی الله تعالی زر عالم پیدا کړی دي زر عالم، وی منها 400 فی البر سلور سو په وچه کې دي، و 600 فی البحر كلهم محتاجون فی الوجود والبقاء الى الله تعالی. زر عالمونه الله تعالی پیدا کړی دي سلور سو په وچه کې او شپک سو په لمده کې، او دا ټول محتاج دي په رزق کې په بقا کې په وجود کې الله تعالی ته. زر عالمونه الله پیدا کړی دي. سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اوس الله پاغی بنی عالم دی، سلور سو په وچه کې دي او شپک سو دا په لمده کې دي، او په وجود کې په رزق کې او په بقا کې هغه الله تعالی ته محتاج دي. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه قول ذکر کړی دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وای نا سلویخ زر عالم الله تعالی پیدا کړی، وای دا دنیا ټوله د مشرق نه تر د مغرب پورې دا یو عالم دی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت باندې دا ذکر کړی دی، وای ان الله ان للہ 40 الف عالم، الله تعالی سلویخ زر عالم پیدا کړی دی، وای الدنیا كلها من شرقها الى غربها، دا ټول دنیا د مشرق نه واخلا ته مغرب مغربه پورې عالم واحد دا یو عالم دی. سلویخ زر عالم الله پیدا کړی دی، دا ټول دنیا د مشرق نه واخلا تر د مغربه پورې بس دا یو عالم دی. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ په حواله باندې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی دی. الحمدللہ ټول صفاتنا د اولوہیت محمود په حمد شرعی باندې صرف د الله تعالی دی، رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی، العالمین پالون کې د مخلوقات دی.